ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องรอดได้ด้วยศีลโดยพ่อท่านโพธิลักษ์แสดงไว้เมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2525ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ พยายามที่จะแนะนำพยายามที่จะบอกด้วยภาษาโวหารแล้วก็แยกแยะรายละเอียดของสมาธิบอกความหมายที่มันมีนัยยะที่มันซับซ้อนกันอยู่ที่มันต่างกันโดยเชิงละเอียดว่ากันให้ละเอียดเข้าใจซึ้งขึ้นซึ่งเราเองเป็นนักปฏิบัติเป็นนักได้ทดสอบทดลองกันไปเรื่อยๆเรามีสภาวะเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะเรามีเหตุการณ์มีข้อมูลในเรื่องราวของภาคปฏิบัติโดยเฉพาะมันเรื่องของสมาธิเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์ไม่มีข้อมูลไม่มีสภาวะทำอะไรต่ออะไรบ้างแล้วพูดกันมันไม่ค่อยรู้เรื่องในยะละเอียดแยกกันก็ไม่ค่อยออกเข้าใจไม่ค่อยไหวแต่ถ้าเผื่อว่าเราตั้งใจเล่าเรียนตั้งใจฝึกทดสอบดูนัยยะที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าหลักฐานมีเรายังโชคดีอยู่ที่ว่าตำราของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยังอยู่ครบครันตำราของพระพุทธองค์โดยเฉพาะเป็นพระไตรปิฎกนี่มีมากพอมีละเอียดละออมีหลากหลายหัวข้อมุมเหลี่ยมซึ่งเอามายืนยันเอามาอะไรต่ออะไรได้และนับวันผมก็คิดว่าพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นในหลักการปฏิบัติคำว่าสมาธิซึ่งก็ได้พยายามทำความเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้เร่งรัดเกินการไม่ได้บังคับแต่ว่าผมพยายามที่จะแจกแจงทดสอบกันค่อยๆทำความเข้าใจกันขึ้นมาว่าสมาธิมันหมายถึงอะไรก็หมายถึงจิตนั่นแหละแต่ที่จริงมันหมายถึงทั้งหมดอธิสมะอธิสมะบวกอธิก็เป็นสมาธิสมะอะก็แผลงเป็นอาไปก็เป็นสมาธิสมาธิซึ่งมีอธิทั้งนั้นแหละอธิตั้งแต่ศีลจิตปัญญาเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นที่มันต่อเนื่องกันตามที่เราหมายอย่างศีลข้อนี้เราว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่ฆ่าสัตว์ต่อเนื่องกันแล้วก็สูงยิ่งขึ้นไปมีนัยยะที่ลึกถึงความหมายของมันเป็นปฏิกิริยาโลกโซ่ที่ชัยชรลึกซึ้งหรือว่าเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นเหตุเพราะเหตุนี้จึงเป็นเหตุโน้นเพราะเหตุโน้นจึงเป็นเหตุนี้ก็จึงเป็นผลนั้นต่อเนื่องกันไปลึกซึ้งแม้แต่จิตก็กินเข้าไปถึงจิตชำระล้างทำให้จิตของเราสูงขึ้นยกจิตของเราเป็นจิตที่มีเมตตาธรรมอย่างสิ่งข้อหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความจริงว่าจิตของเรานี่ลดความอมหิตโหดร้ายดุเดือดโกรธแค้นโทสะอะไรอภัยอย่างอภัยนี่มันหมายถึงทั้งสองอย่างหมายถึงละราคะหมายถึงละโทสะมันจางคลายลงไปเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติศีลข้อนี้ก็เห็นอยู่รู้อยู่ว่าเพราะเราทำกรรมฐานเราทำหลักการนี้ทำให้เรารู้สึกมีสติสัมปชัญญะเกิดปัญญาเกิดจิตที่เปลี่ยนแปลงไปลดละจางคลายจากความโกรธหรือสายโทสะมูลลงมาได้จริงเราพิสูจน์เองสิ่งที่เกิดอย่างนี้เราเรียกว่าอธิศีลก็เป็นอธิศีลอธิศีลสิกขาจิตก็เป็นอธิจิตจริงปัญญาก็เป็นอธิปัญญาที่เราได้รู้เป็นยถาภูตญาณทัศนะรู้ของจริงรู้ความจริงที่มันเกิดมันเป็นขึ้นมาจริงๆนะศีลมันก็อยู่กับตัวเราต่อเนื่องขึ้นมาว่าเออแต่ก่อนเราไม่เคยมีศีลอย่างนี้อยู่กับตัวไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยทั้งๆที่เราชื่อว่าพุทธศีลข้อแรกข้อหนึ่งเราก็ไม่เคยสังวรระวังอะไรดะไปหมดเจ จะฆ่าจะแกงจะทำร้ายทำลายกันไปหมดถ้าเผื่อว่าโกรธจะจัดแล้วจะว่าจะฆ่าสัตว์เลยฆ่าคนก็เอาโกรธเลือดขึ้นหน้าขึ้นมาก็ไม่มียับยั้งอะไรนอกจากว่ามีบารมีในตัวบ้างโอ้เราไปกล้าฆ่าเขาเราฆ่าคนก็เป็นคนๆไปถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ถึงครั้งถึงคราวแล้วก็ถึงมีดถึงไม้อะไรใกล้มือใกล้อะไรพอเวลาโกรธมาจัดแล้วไม่ได้เคยคิดเลยว่านี่เป็นความเลวความควรจะเลิกกันเถอะเรื่องอย่างนี้เมื่อไม่มีการสังวรระวังไม่มีการสำนึกอย่างนี้โลกก็เต็มไปด้วยการง่ายที่จะตีกันข่ากันแกงกันทะเลาะเบาแวงจนลงไม้ลงมือมันจะเป็นอย่างที่พุทธเจ้าท่านหมายว่าเราเองเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ประกอบการทำร้ายทำลายสัตว์เรามีใจเป็นผู้ที่มีความละอายเป็นผู้ที่มีความเอ็นดูเป็นผู้ที่มีความเกื้อกูลมีความหวังประโยชน์อยู่แก่สัตว์ทั้งหลายมีความกรุณามีความเกื้อกูลอย่างแท้จริงจิตใจของเรามันไม่เป็นดังที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายเชิงความหมายของอธิศีลจนจิตเราเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ถึงนะเพราะงั้นถ้าเราไม่เข้าใจเลยในการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นสมังคีดังกล่าวนี้เกิดผลต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวิมุตติก็ได้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติมันก็วิมุตติจริงๆว่าในศีลข้อนี้แล้วมันเป็นอเสขะมันบริสุทธิ์นะมันมีปาริสุทธิ์ที่ศีลมันเจริญขึ้นเป็นอริยะกันตศีลก้าวหน้าขึ้นมาจริงๆจนกระทั่งในศีลข้อนี้ถ้าจะว่ากันไปถึงขนาดวิมุตติวิมุตติระดับนึงสมมติว่าโสดาคุณเราก็เอาประมาณขนาดนึงจะเป็นจิตอธิจิตประมาณนึงอย่างกายวจีของเรานี่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครแล้วจิตของเราละเอียดพอมีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมพอที่จะไม่ละเมิดออกมาทางกายทางวจีนี่ศีลทำให้เราไม่ละเมิดและการไม่ละเมิดนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีจิตจิตเราเนี่ยมันมีสติสัพพัญญะปัญญาและเราสำนึกตนเสมอว่าเรามีศีลแม้จะเป็นใครก็ตามจะเป็นพระจะเป็นผู้ที่บวชแล้วว่ากำหนดศีลนะศีลพวิรัติเข้าแล้วก็พยายามควบคุมระวังเมื่อควบคุมระวังแล้วเราก็เองเราก็ไม่ฆ่าเราก็ไม่ลำลายเราก็ไม่ละเมิดไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังเราไม่ฆ่าเราไม่ละเมิดด้วยความหมายของศีลห้ามแล้วก็ว่าอย่าทำให้ผิดศีลเท่านั้นนั่นก็เป็นแต่เพียงศีลพระปรามาสแต่เมื่อเราห้ามเนี่ยเราหยุดเราไม่ทำเนี่ยแม้จิตใจของเราจะมีอาการอะไรบ้างเล็กน้อยซึ่งเราก็ห้ามทางกายทางวจีได้แต่จิตใจเราไม่เหมือนการถูกห้ามเฉยๆสำหรับผู้บรรลุเป็นโสดาคุณจิตของเรามีสำเนียกเองต่อหน้าก็ตามรับหลังก็ตามมันมีสำเนียกมีสำนึกมีปัญญาเองรู้คุณค่ามันไม่ได้หมายความว่าเราทำเพราะว่าเราอย่าไปละเมิดศีลคนนี้ก็แล้วกันแล้วก็เฉยๆไม่รู้คุณค่านี่มันจิตเกิดอธิจิตจิตมันเจริญจิตมันเห็นจริงด้วยปัญญามันก็รู้อ๋อสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายได้กันหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยมันไม่ใช่เราท่องปากเปล่านะสิ่งเหล่านี้มันเกิดกระจายเราว่าเราอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยไม่ว่าเจ้าสัตว์ใหญ่จะเบียดเบียนเราสัตว์เล็กหรือเราตัวคนนี่แหละถึงแม้จะสัตว์ตัวกลางขนาดนี้นะมันล่าได้แม้กระทั่งช้างมันก็สู้เราไม่ได้เราเก่งกว่าช้างซะอีกนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็สามารถที่จะรู้ว่าโอ้อย่าเบียดเบียนกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอภัยกันอภัยกันยกโทษให้แก่กันละเว้นกันแม้เขาจะทำร้ายจะทำร้ายเราบ้างมีบัญญัติบัญญัติรู้จริงว่าเอ้ยสัตว์มันไม่รู้หรือแม้แต่คนชั่วคนเลวมาทำกับเราท่าโน้นท่านี้ทำอย่างโน้นอย่างนี้กระแทกแดกดันบางทีละเมิดทำรุนทำแรงกับเราถ้ามันมีมากอย่างมหาธรรมคารทีเนี่ยโดนเขายิงเขาก็หามจะเอาไปโรงพยาบาลก่อนจะไปยังสั่งความว่าอย่าไปเอาโทษเอาภัยกับคนที่เขายิงเรานะปล่อยเขาไปอย่าไปจับเขาอย่าไปถือสาหาความเขายกโทษให้เขานะสำหรับคนที่เขายิงเราจิตใจของคนอย่างนี้เกิดจากความจริงเกิดจากการศึกษาเกิดจากการอบรม และมีจิตใจอภัยอย่างนั้นนะเราไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองแม้เขามาทำร้ายเราถึงยิงเราสุดท้ายก็ตายตายเพราะอันนี้ก็ตายก็ตายกันแล้วไม่ผูกอาฆาตมาร้ายมันไม่มีการจองเวรจองกรรมมันเกิดเมตตาทำเกิดการอภัยไม่ได้แกล้งถ้าจิตใครเกิดยังมีจิตโทสะพยาบาทอาฆาตมันก็มีจริงคนนั้นมีแม้คนนั้นมีจะมีการศึกษาถ้ามีการศึกษาก็ยังรู้ด้วยทฤษฎีได้รู้ด้วยหลักการก็อาจจะบอกปากออกไปก็ได้นะว่าอภัยเขานะแต่ใจยังแม้มันยังถืออยู่นะมันยังอาฆาตอยู่บ้างแต่ก็ได้รับการศึกษาได้รู้ก็ยังสามารถที่จะปลดปล่อยแม้ข้างนอกกายวจีก็ไม่ทำไม่ให้คนอื่นไปเลิกอย่าไปกระทำการอาฆาตมาร้ายแก่เขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็เป็นความดีงามในชั้นหนึ่งแล้วถ้ายิ่งจิตก็ไม่มีจริงๆไม่ได้ตลบตะแลงอะไรไม่ได้พูดผิดเพี้ยนกับใจเลยพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นกายกรรมเราไม่ให้ทำอย่างไรใจเราก็เป็นอย่างนั้นตรงกันเลยมันก็ยิ่งสอดคล้องเป็นปรมัตถ์เป็นความบริสุทธิ์นอกบริสุทธิ์ในอย่างดีจริงนี่เรายกศีลข้อหนึ่งข้อเดียวมาขยายความให้เห็นถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาตัวปัญญาที่รู้ตัวเราเองแล้วว่าจิตของเรานี่มันละเอียดสุขุมประณีตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะมันเลิกละลดศีลอย่างนี้มันไม่มีใครบังคับเมื่อเป็นกับตัวเองแล้วมันเกิดจิตเกิดใจมันอภัยจริงๆสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายได้กันหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นโศกเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันเลยมันไม่เบียดเบียนจริงๆไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังใครจะรู้ใครจะเห็นก็ไม่มีปัญหาอะไรใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใครไม่เห็นเราก็ยังมีจิตใจอย่างนั้นไม่ใช่ทำแต่ต่อหน้ารับหลังแล้วเราก็ทำละเมิดอะไรต่ออะไรไม่เป็นเพราะจิตใจเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคนเราได้อบรมจิตแล้วเป็นอธิอย่างนี้จริงมันเป็นไปได้จริงพวกคุณนี่แหละปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าคุณจะยืนยันพิสูจน์ต่อเมื่อคุณได้เองเห็นผลดีแล้วคุณจะได้ไปเทศเดชปฏิญญาหรือไม่ปฏิญญาอะไรถ้าคุณเห็นความจริงว่ามันเป็นความดีที่เราพึงเพียรให้มันต่อเนื่องสมาธิหรือให้มันต่อเนื่องในอัติอธิศีลอย่างนี้เราก็ให้อย่างนี้อธิจิตจิตเราเป็นอย่างนี้อธิปัญญาให้มันวิมุตติให้มันหลุดพ้นอย่างเงี้ยหลุดพ้นนอกแม้ที่สุดหลุดพ้นในจิตคุณทำอย่างนี้ต่อเนื่องได้มันก็ต่อเนื่องอยู่ตลอดถ้าเผื่อว่าเห็นมันเป็นความดีที่คุณจะยังกุศลอันนี้ไปรักษาอันนี้ไปไม่ลำบากไม่ต้องอดกลั้นไม่ต้องอดฝืนไม่ต้องฝึกต้องอบรมอะไรอีกมันเป็นอัตโนมัติเลยมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเลยถ้าสัมผัสแตะต้องแม้นิดแม้น้อยก็ระวังแล้วรู้เลยว่าเราจะไม่แกล้งสัตว์ใดเราจะไม่ทำร้ายทำลายสัตว์ใดถ้าคนได้อบรมจิตอย่างนี้จริงแล้วก็สังคมจะเป็นอย่างไรคุณนึกดูไม่ต้องตอบก็ได้สังคมมันก็สุขเย็นสังคมมันก็อยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเมตตาแม้แต่ความโลภในศีลก็สองเรามีสมาอาชีพเราไม่พยายามที่จะไปทุจริตโลภของใครหยาบคายจนถึงทุจริตลักขโมยไม่เอาแล้วขยันสร้างสรรค์ผมอธิบายซ้อนแทรกเสมอว่าศีลข้ออทินาทานนี่นะมันมีนัยยะของความขยันหมั่นเพียรไม่เป็นผู้เอาเปรียบเอารัดนอกจากไม่เอาเปรียบเอารัดแล้วยังเป็นผู้เกื้อกูลเสียสละความโลภตัวนี้เนี่ยมันไม่โลภแล้วมันยังเสียสละอีกด้วยอธินาทานที่ผมขยายมาแล้วขยายความมาจนกระทั่งตีกลับไปจนสมาอาชีพจริงๆทุจริตโดยหลักโดยการของสังคมนี่ไม่มีและสมาอาชีพของศาสนาพระพุทธเจ้าถึงขั้นที่สุดแล้วท่านไล่เอาสมาอาชีวะมาไล่เขาบอกว่าถ้าปฏิบัติศีลข้อ2นี่แล้วจะเป็นผู้มีสัมมาอาชีพแล้วสัมมาอาชีพเขาอธิบายได้ไหมถึงขั้นลาเพนะลาพังนิจกิงสนตาเขาอธิบายได้ไหมถ้าเขาอธิบายได้มันก็ไอ้ต้องไม่เอาของเขาแล้วเรายังสร้างสรรค์ขยันเพียรแล้วก็ให้แก่เขาได้โดยไม่แลกไม่ลาบแลกลาบทำฟรีไปถึงปานฉะนั้นแหละถ้าจะว่าสัมมาอาชีพสูงสุดแล้วอย่างนี้ต้องได้จริงเลยว่าหลักศีลเราเอามาประพฤติอบรมเป็นอธิศีลสูงขึ้นสูงขึ้นจิตของเราก็เป็นจริงเลยไม่ใช่แกล้งแม้ตอนแรกเราจะฝืนทนเราจะต้องอดข่มซะก่อนแล้วทำให้มันลงกับหลักการทำให้มันตกให้มันเป็นไปตามศีลที่กำหนดความหมายของอธิศีลที่สูงขึ้นเราก็ทำให้มันได้ไปเรื่อย แล้วเราก็จะเห็นของจริงตามความเป็นจริงว่าเอ๊ะเราอยู่กับโลกเขานี่มีการเกื้อกูลไม่เอาเปรียบเอารัดเนี่ยมันอยู่สบายนะมันอยู่เป็นคุณค่ามันอยู่เป็นผลประโยชน์เรามากน้อยสันโดษได้แล้วเราก็ร่างกายเราก็เท่านั้นชีวิตก็เท่านั้นเกื้อกูลเอื้อเฟื้องี้มันเป็นคุณงามความดีแล้วมันเป็นตัวอย่างของชาวโลกชาวโลกส่วนใหญ่ยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งเห็นชัดเจนแล้วว่าคนเรามีแต่ความโลภโมโทสันมีแต่ความเอาเปรียบเอารัดสมาอาชีพก็ไม่สมาหรอกซ้อนแฝงสิ่งคนนี้จะเป็นไปเพื่อสมาอาชีพเปล่าเลยทั้งนั้นและทั้งนั้นมันซ้อนแฝงเป็นจอมโจรบัณฑิตที่จะต้องได้มาโดยไวยะซับซ้อนแม้แต่ทางราชการทางบริหารทางพ่อค้าทางการค้าการขายทางการแจกแลกเปลี่ยนอะไรกันอยู่ล้วนแล้วแต่ซับซ้อนด้วยกลวิธีชั้นเชิงโอ้โหมีแต่กลวิธีจะทำอย่างไรเราจะได้เปรียบจากเขาได้มากมันเป็นไปในยะของความโลภ กันซะทั้งสิ้นแต่ถ้าได้มาปฏิบัติแล้วมันจิตใจของเราลดความโลภได้จริงมันเป็นจริงๆนะเป็นอธิจิตจริงๆนะลดเพราะฉะนั้นสัมมาอาชีพของเราจะสัมมาจริงๆแม้เราจะทำได้มากได้น้อยอย่างไรเราก็จะเกื้อกูลแล้วเราจะเห็นผลว่าเราจะเห็นด้วยปัญญาของเราว่าเฮ้เราเกื้อกูลเขาได้นี่แล้วก็เราภาคภูมิในตัวเองเรามีสมรรถภาพความขยันหมั่นเพียรเป็นอยู่กับโลกเขาเราไม่ได้ไปทุจริตอะไรแล้วเราก็เห็นนามธรรมคุณค่ากตัญญูกตเวทีอยู่กับสังคมเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรทำพึ่งความสามารถพึ่งสิ่งที่เราได้ทำบุญลงไปในโลกเนี่ยเราจะอยู่กับสังคมโดยพิสูจน์ว่าเราไม่ต้องสะสมวัตถุสมบัติไม่ต้องโลภกอบโกยเอาไว้เราจะฝากชีวิตทิ้งชีวิตอยู่กับโลกเขาเนี่ยสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราทำกับสังคมหมู่ไหนเราก็พิสูจน์หมู่นั้นถ้าทำได้มากเราก็ทำกว้างขวางออกไปอย่างจริงคนเรามันก็จะต้องอยู่กับสังคมหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งที่เราเองเราอยู่กับเขาเป็นส่วนมากแล้วมันก็จะทำให้คนเหล่านั้นเห็นจริงว่าเราเองเรามีคุณมีค่าเรามีประโยชน์เราไม่ได้เอาเปรียบเอารัดเราเป็นผู้สร้างสรรค์ขยันเพียรไม่จะเป็นคนไร้คุณไร้ค่าขี้เกียจขี้คร้านเป็นกาฝากสังคมเป็นถ่วงเป็นต้นถ่วงตัวหนักแผ่นดินหนักหมู่หนักกลุ่มเปล่าเลยนะเราจะไม่เป็นคนหนักแผ่นดินหนักหมู่หนักกลุ่มแต่เราจะเป็นคนเกื้อกูลเป็นคนที่มีอะไรต่ออะไรเหลือเฟือเพื่อแผ่ถ้าเผื่อว่ามันไม่จำเป็นแล้วเขาก็จะรู้เราไม่ได้แกล้งมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชามีโอกาสเราไม่หลีกไม่เล่นไม่เล่นไม่ฟุ่มไม่เฟื้อยไม่เที่ยวทำลายเวลาฆ่าเวลาพลานพล่าอะไรต่ออะไรแต่เป็นผู้มีแก่นสารมีสาระมีประโยชน์คนอย่างนี้จะเป็นคนดีไหมและนอกจากเป็นคนดีแล้วจะพิสูจน์ได้ไหมว่าเราจะอยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องสะสมกักตุนซึ่งโลกต้องการมากเดี๋ยวนี้ค่านิยมในการสะสมกักตุนโดยไปเชิดชูกันว่าเป็นคนร่ำรวยมีฐานะประสบผลสำเร็จคือเกิดมาจะต้องมีเงินมากๆมีวัตถุกอบโกยเอาไว้เพื่อที่จะเอาอวดเอาอ้างใครมีอวดมีอ้างมียืนยันมานี่เห็นมานี่เราประสบผลสำเร็จเพราะว่าเราเอาเถอะก็ต่อให้คนขยันขยันเพียรเหมือนกันแล้วเขาก็สะสมกอบโกยกักตุนมีไว้อวดไว้อ้างไว้โชว์นะฝ่ายหญิงก็มีไว้เอาไปซื้อไอ้นุ่นมาประดับประดาใส่โอใส่อาอวดอ้างข่มคนนั้นคนนี้นี่เป็นค่านิยมอยู่ในสังคมอย่างนั้นนะซึ่งได้หลงกันแล้วลองกันคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นของดีทุกคนก็มีจุดเป้าหมายไปจุดนั้นเป็นอุดมการณ์กันทั้งสิ้นก็ล้วนแล้วแต่จะทำงานทำการแล้วก็แลกเปลี่ยนเพื่อที่จะกอบโกยแล้วไม่เข้าใจในยะว่าการให้เป็นบุญการทานเป็นบุญการเกื้อกูลผู้อื่นเป็นบุญตามที่เราพยายามที่จะเปิดเผยเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธหรือว่าทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนแท้ปัญญาเราจะเข้าใจจิตใจเราจะกล้าถึงเพราะเรารู้ว่าไอ้คุณธรรมที่เราเองเราให้เขาได้เราสร้างสรรค์แล้วเราก็พยายามเสียสละแรงงานยิ่งสามารถไม่เอาทั้งทุนรอนที่เป็นทุนวัตถุดิบคืนมาได้คนอื่นก็จะหนุนเนื่องมาเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นบุญที่ซับซ้อนที่เราได้พิสูจน์เพราะเราทำฟรีขึ้นไปแม้แต่วัสดุต่างๆเราไม่ต้องหวง ไม่ต้องห่วงไม่มีเราก็ไม่ทำแต่มันก็หนุนเนื่องมาให้เรามีเพราะคนเห็นพอหมุนพออะไรได้อย่างเราทำอะไรเนี่ยทุกวันนี้เราไปไหนไปไหนเนี่ยเขางงหมดเดี๋ยวเลี้ยงอาหารมังสวิรัติกี่คนก็เลี้ยงเอ้พวกนี้มันเอาทุนที่ไหนมามันเลี้ยงเขาเรื่อยเลยของก็ราคาแพงขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วมันอวดเก่งยังไงมาเลี้ยงไปไหนก็เลี้ยงเขาเข้าของก็ทำแจกทำจ่ายดูสิเนี่ยวัสดุเหล่านี้ที่เราผลิตแจกจ่ายเอ้ค่ารถค่าราค่าน้ำมูกน้ำมันนี่พอไปติดต่อจากงานโน่นงานนี่เอาไปเราก็ไปกันขนเข้าขนของไปรถราขนไปมีรถช่วยเราก็ช่วยไม่มีรถช่วยก็เอาพวกเรามีรถมีราหลายคงหลายคันคนก็ไปทำกิจทำการทำงานเผยแพร่เฮ้บริษัทนี้เนี่ยมันเขาเองเขาเข้าใจไม่ง่ายนะเนี่ยระบบของพุทธเจ้ามันเกิดระบบในตัวเป็นอัตโนมัติซึ่งผู้ที่อยู่มาด้วยกันจะเห็นมันเกิดระบบมันเป็นระบบมันเป็นระเบียบของมันเองมันสนับสนุนหรือมันหนุนเนื่องหรือมันสืบต่อกันมามันมีไอ้โน่นมีไอ้นี่เป็นองค์ประกอบรวมๆขึ้นมาจนมันมาเป็นรูปร่างอย่างนี้มันเกิดเพราะความรู้เป็นอธิปัญญามันเกิดเพราะเราได้เอาศีลมาขัดเกลาปฏิบัติตามหลักการศีลที่จะลดโทสะลดโลภะเมื่อลดโทษลดโทสะลดโลภะลงสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดจริงคนสามารถที่จะสละได้ก็สละจริงคนที่จะเมตตาเกื้อกูลสงสารช่วยเหลือผู้อื่นมันก็ช่วยได้จริงเสียสละกันจริงคนละไม้คนละมือจนกระทั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองเกิดจากอธิคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือตัวสมาธิเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสมาธินี่มันเป็นตัวกลางที่เราจะอธิบายแคบๆแต่ว่าอธิจิตจิตมันก็คือตัวปัญญาจิตมันก็คือตัวทำให้ได้ตามหลักศีลมีเจโตมีจิตที่สามารถควบคุมกายควบคุมวจีและควบคุมจิตเราได้จิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจิตเป็นประธานที่จะให้กายกรรมกระทำอย่างนี้แม้เราเองเรายังทำไม่สมบูรณ์ในจิตจิตมันยังมีฝืนขี้เกียจอยู่บ้างมันยังรู้สึกว่ายังสละให้ก็ยังมีเสียดายนิดๆหงหน่อยๆก็ตามแต่กายกรรมทำแล้วสมคล้อยกันเต็มรูปจนจิตเราก็ทำไปเราก็ยิ่งเกิดปัญญาอธิปัญญาสูงขึ้นเอ๊ะมันเป็นความดีนั้นเรามาค้างจิตค้างใจเอาไว้ทำไมก็เราจะทำอย่างนี้เสียสละอย่างนี้เราก็สละเต็มที่เสียจะจ่ายก็จ่ายจะให้ก็ให้จะเกื้อกูลก็เกื้อกูลแล้วเราก็ปฏิบัติตนยิ่งขัดเกลามักน้อยสันโดษลงอีกเราก็รู้ว่าโอ้ยก็ชีวิตเราก็เท่านั้นวันวันคืนคืนมีแต่มีเรี่ยวแรงแล้วก็นอนพักแล้วก็มีเรี่ยวแรงแล้วก็นอนพักไอ้เรี่ยวแรงถ้าเราเอาไปประกอบการงานแจกจ่ายเจือจานไปมันก็เป็นคุณค่าอยู่ในโลกวันคืนผ่านไปก็เป็นคุณค่าเสร็จแล้วเราก็นอนพักนอนพักตื่นขึ้นมาก็มีเรี่ยวแรงเรี่ยวแรงก็จะไปทำอะไรลอยชายไปวันวันวันวันหนึ่งก็ลอยชายไปแล้วผ่านไปแล้วก็แก่วันแก่วันไปวันหนึ่งก็ถึงหลุมฝังศพก็เท่านั้นเองเพราะจิตที่เราเกิดทั้งปัญญาจิตทั้งเกิดความจริงที่เราทำให้จิตของเราเลิกขี้เกียจเลิกเสพเลิกติดเลิกเห็นแก่ตัวแม้แต่โลกก็พาเสพพาติดอะไรแล้วก็ลดมาแม้แต่จิตของเราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนเขาแล้วข้างนอกไม่ไปแย่งชิงแล้วไม่แย่งลาภไม่แย่งยศไม่ไปแย่งโลกียสุขข้างนอกๆที่เป็นกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจี๋จ๋าอะไรเราก็ไม่แล้วเล็กๆน้อยๆเราก็มาเจียนทำอีกให้จิตมันเป็นในปัญญามันเห็นปล่อยวางแล้วก็สบายขึ้นเรื่อยนะมันก็เหลือแต่เพียงว่าเราจะติดเสพในอารมณ์ในจิตติดเสพว่าหยุดมันเบาดีว่างดีแล้วก็จะอยู่เฉยๆว่างๆปมตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านแก่ว่างเฉยวันๆเป็นคืนก็อยู่ไปไม่เบียดเบียนเขาแล้วมักน้อยสันโดษจริงเหมือนกันแต่ความมักน้อยสันโดษอย่างนั้นแล้วก็เราชีวิตของเราก็มีสิ่งที่จะทำดีได้มากกว่านั้นและที่ลึกจริงก็คือว่าเราไม่เสพเราไม่ติดจิตเราจะไม่เสียไม่ติดต้องปฏินิสักะสลัดคืนมีการงานมีสิ่งอะไรอะไรที่จะเป็นคุณค่าไปไอ้อย่างนั้นสงบระงับเบาว่างไม่มีสงสัยเราไม่สงสัยผมไม่สงสัยนะใครจะสงสัยก็สงสัยนะการอยู่เฉยๆนิ่งๆก็ ็เบาดีก็ว่างดีก็เงียบสงบดีผมไม่สงสัยอ่ะและจิตเราทำโดยที่เราไม่ได้เห็นแก่ตนทำให้เสพสมสุขสงแก่ตนจะทำงานทำการอะไรขยันเพียรสร้างสรรค์ไปด้วยปัญญาไตรตรองว่านี่ควรทำนี่ไม่ควรไม่ควรเราเลิกเด็ดอันนี้ควรอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นความกระทำเป็นกุศลกรรมควรจะสร้างสรรค์ขยันเพียรอันนี้ดีกว่าทำอันดีกว่าถ้าทำได้ถ้าทำยังไม่ได้ทำลำลองก็ทำไปครั้งโอกาสบางทีเราทำอันที่ดีกว่าแต่เราต้องจำเป็นครั้งนี้โอกาสนี้เทปแรดล้อมหลายๆอย่างมันต้องทำอันนี้ก็ทำไปวันคืนมันก็24ชั่วโมงต่อวันต่อคืนแล้วเราก็ทำไม่เมื่อยเราก็ทำเมื่อยเราก็พักเราไม่พักเราไม่เพียรนี่เป็นไปจิตเรามีกิเลสอย่างไรเราอ่านกิเลสแล้วก็สำลอกออกล้างออกล้างออกเมื่อทำได้พิสูจน์ได้คุณเห็นจริงของคุณจริงไม่มีใครบังคับคุณหรอกชีวิตนี้คุณก็อยู่ไปแล้วยิ่งสังคมเรามีระบบมีการเข้าใจกันร่วมกันหลายผู้หลายคนรวมกันเป็นทีมต่างคนต่างเข้าใจอันเดียวกันสอดคล้องกันไปแล้วมันไม่มีแต่เฉพาะพระนี่สลัดหมดแล้วไม่สะสมกอบโกยเป็นตัวอย่างอันชัดแจ้งพระเนี่ยอยู่ในหลักในกฎในระเบียบในวินัยในศีลไม่สะสมอะไรมีแต่ปัจจัย4ที่หาได้ด้วยก็ไม่สะสมแม้แต่ปัจจัย4นะอปัจจยะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่พอมีเป็นบริขารอาศัยถ้าเผื่อว่ามันน้อยกว่านี้ไปอีกก็มีหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าอยู่แล้วสำหรับผู้ที่รู้ดีแล้วไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างพุทธเจ้าท่านกำหนดมันก็ไม่โลภอะไรมาถ้าผ้าผ่อนผมมันจะอันโจรลักไปแล้วไม่พอใช้เท่านี้ไม่มีหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าผมก็คงไม่ดิ้นรนเดือดร้อนอะไรเกินการถ้าอย่างจะมีอีกก็พอขนาดนี้พออาศัยแล้วเกินกว่านั้นก็เรื่องอะไรเราจะไปแบกไปหามอะไรมันนักหนาถ้ามันเกิดจิตจริงเลยนะจิตมันไม่ได้ติดจิตมันไม่ได้เสพมันไม่ได้ยินดีมันไม่ได้เป็นหลงว่าสวยว่างามว่ามากว่าเยอะอะไรจะต้องไปมีมันไม่เอาหรอกตามความจริงด้วยความเป็นจริงปัญญามันขึ้นถึงจริงมันเห็นของจริงมันรู้ความจริงทั้งความเป็นอยู่ของเราในพิสูจน์เราในกายนอกกายองค์ประชุมเรามีกามมีความใคร่อยากในสิ่งประชุมนี้เป็นวัตถุโลกหอบหามาหรือเปล่ามาเสพสมเสพสุขอะไรหรือเปล่าเราไม่เสพสมเสพสุขอะไรในกายในสิ่งประชุมกับชีวิตนอกจากเราจะร่วมทำร่วมสร้างสรรค์ร่วมเป็นไปพอสมควรตามฐานานุฐานะตามหลักตามเกณฑ์ตามกฎตามระเบียบตามวินัยเราก็สร้างสรรค์ไปองค์ประชุมขนาดนอกภายนอกกายภายนอกนะถ้าจะอธิบายตัวกายคตาสตินะมีสติรู้จากความเป็นไปคตะในกายคตะความเป็นไปแห่งองค์ประชุมกายโยกายคตะเนี่ยเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมพิจารณาเลยว่าเราเองนะเราจะจัดสรรเรื่องความเป็นไปเหล่านี้โดยที่เรารู้ว่าเราจัดสรรเราออกแรงทำช่วยแรงช่วยความสามารถคิดบ้างกระทำบ้างทั้งคิดทั้งกระทำโดยที่เราไม่ได้เอามาเสพสมอะไรเรารู้แล้วว่าชีวิตของเรานี่กินก็พอใช้ก็พอจีวรบิณฑบาตเนี่ยหมายความว่าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่ยารักษาโรคหรือบริขารที่ใช้มันก็พออยู่นอกจากเครื่องใช้มาประกอบในการสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นของกองกลางซึ่งเป็นสิ่งที่เรามาทุ่นแรงช่วยกันผลิตช่วยทำอะไรแต่ในผสมคนก็ไม่ได้โลภโมโทสันอะไรจนเกินการแล้วเราก็ทำไปเราจะรู้จะเห็นความจริงเลยว่าเราดำเนินไปอยู่กายคตะด้วยสติสัพพัญญะปัญญาที่เห็นว่าองค์ประชุมเหล่านี้เราไม่ได้มีความเสพสุขหรือเสพสมกับสิ่งที่ประชุมอยู่นี้แต่เราก็ไม่ได้แหนงหนายไม่ได้เบื่อสังกตายนะไม่ได้เดือดร้อนใจนะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใจไม่ได้สังคตายมันก็มีจิตฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอยู่เป็นอิทธิบาทคือเป็นบทบาทที่เก่งนะอิทธิ บาทปาทะเป็นไปมันดำเนินไปอยู่บาทบทบาทมันมีบทบาทที่เป็นไปด้วยจิตปัญญาของเรานี่รู้ด้วยปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นประธานจิตของเราเองสั่งให้กายให้วจีทำให้ทำเลยจิตของเราเป็นจิตตัวรู้และจิตของเราเป็นจิตตัวที่ไม่ฝืนไม่ทนไม่ลำบากเลยสั่งให้ขยันหมั่นเพียรมีอิทธิบาทมีตัวรู้ดีเห็นดีเข้าใจดีและก็พอใจจะทำพอใจจะทำการงานนั้นความเพียรมีวิริยะมีฉันทวิริยะความเพียรมีวิริยะมีฉันทวิริยะความเพียรมีความขยันมีเห็นเป็นบทบาทก็ประกอบด้วยความเพียรนั้นจิตใจมีอยู่อย่างไรก็ใช้จิตใช้ใจเอาใจใส่พยายามกระทำนั้นอย่างมีกระจิตกระใจอย่างเต็มอกเต็มใจทำมันมีตัวนี้เป็นอายุมีตัวนี้เป็นเรื่องของอายุของสมณะหรือตัวสมณะยังไม่สิ้นลมหายใจยังไม่ตายดับมันจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกายคตาสติที่ท่านสอนให้เราพิจารณาไอ้หมวดของสติ3นะก็ขอเปิ่นคร่าวๆมาก่อนพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติก็จะไม่อธิบายมากเพราะว่าเราอธิบายในคีรสูตรนั้นเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมสงฆ์มาพอสมควรว่าเราเองเราจะต้องระลึกถึงธรรมสูงสุดที่เป็นพระศาสดาเราก็ระลึกถึงสิ่งนี้ว่าท่านเลิศท่านยอดท่านดีพระธรรมที่คำท่านสอนหรือสิ่งที่ท่านทรงไว้ในชีวิตสิ่งที่ทรงไว้ก็ไม่มีอะไรพฤติกรรมทางกายวจีมโนถ้ามีมโนกรรมอย่างนี้มีทางวจีกรรมกายกรรมอย่างนี้อันบริสุทธิ์บริบูรณ์แยบคายเหลือเกินท่านทรงไว้เราจะลอกความทรงไว้ซึ่งท่านมีจริยะอันเป็นของพระพุทธเจ้าให้ใกล้เคียงเข้าไปที่สุดให้ได้พระสงฆ์ที่มาเป็นสาวกพระพุทธเจ้าและปฏิบัติประพฤติตามพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าสืบทอดต่อมาเราเองเราระลึกตามหรือตัวเราเองระลึกคุณธรรมของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมคำสอนเอามาปฏิบัติให้เหมือนพระพุทธเจ้าเราก็เป็นสงฆ์เราก็เป็นผู้สืบทอดทายาทเป็นลูกเป็นบุตรที่ทำได้ตามอย่างนั้นเราก็เป็นสงฆ์ระลึกเอาอนุสติคุณก็ระลึกตามสิ่งเหล่านั้นสอบทานถ้าคุณมีความรู้ละเอียดละออเพียงอนุสติ3ก็จบกันในตัวจะเป็นพระสงฆ์ที่มีพระธรรมคำสอนอย่างไรพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยก็คือพรหมจรรย์ทั้งสิ้นคุณทรงได้คุณทรงขึ้นมีขีดขอบตัดสินเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์คุณก็ได้บริบูรณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จบอันนี้ก็ย้ายความออกมามีศีลานุสติมีจาคานุสติมีเทวตานุสติคุณก็ระลึกตามมาว่าถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนก็ให้มีศีลศีลเหล่านั้นเราเอามาปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้เป็นอย่างไรปฏิบัติได้ก็คือสละออกจาคะเมื่อจาคะเราเป็นอย่างไรจิตเราก็เป็นอธิจิตหรือเป็นจิตเทวดามันต่อกันอยู่ศีลศีลจาคะเทวะศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติจิตเราก็เป็นจิตเทวดาจิตเราก็เป็นจิตอุบัติเทพจนอาจจะสูงเป็นวิสุทธิเทพก็ตามด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรที่เราได้ละสละเป็นจาคะจนจิตของเราเป็นแล้วเป็นอธิจิตแล้วจิตเราเป็นเทวะจริงๆแล้วเราก็ระลึกตามระลึกดูความจริงศีลเราก็ปฏิบัติเพราะศีลอย่างนี้นะเราถึงสามารถละลดได้จาคะได้จาคะและจิตของเราก็จาคะจริงๆเห็นด้วยปัญญาเลยว่าปัญญาของเรารู้ดีนะอย่างนี้ดีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราที่ไปมีชีวิตแบบโลกที่เราไปมีกรรมกิริยาไปเสพไปติดไปมีวงวัฏฏะเป็นสงสารสังสารวัฏนะจะยกตัวอย่างเช่นเราก็ยังมีพฤติกรรมเอาหยาบๆเอาอบายมุขเลยนะตามศีลข้อที่5เรายังไปปฏิบัติเอาง่ายๆเหล้ากินเหล้าเมายาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราปฏิบัติจิตของเราขาดสนิทเลยเป็นเทวตานุสติก็แสดงว่าจิตของเรานั้นได้ฆ่ากิเลสตายแล้วเป็นเทวดาแล้วตอนนี้ให้เป็นวิสุทธิเทพเลยสมมุติว่าจิตเป็นอุบัติจิตได้เป็นอธิจิตอุบัติขึ้นจนเป็น วิสุทธิเทพ เมื่อจิตอุบัติขึ้นเป็นวิสุทธิเทพแล้วก็ถือว่าเป็นอรหัตผลของเหตุปัจจัยนั้นเอ้าขณะนี้เราสมมุติเหตุกินเหล้าจิตของเราวางปล่อยเฉยเห็นเหล้าอยู่เหนือเหล้าได้อย่างเด็ดขาดเลยจิตของเราเป็นอะไรรู้ไหมจิตของเราก็มีความตายอยู่ในนั้นแหละมรณะมีความตายแล้วแต่ความตายอันนี้เป็นคำกลางที่ท่านเรียกว่าจิตจะต้องมีการต่อสู้อยู่มันไม่ได้ต่อสู้เพราะเราเองเราจะต้องฆ่ากิเลสขณะนี้เราสมมุติแล้วว่าเราฆ่ากิเลสสงบแล้วจิตมันเป็นการตายขั้นอรณะด้วยซ้ำไปมันไม่มีสงครามแล้วมันเย็นแล้วมันดับกิเลสได้แล้วโดยเฉพาะกิเลสข้อกินเหล้ามีความตายแล้วตายอรณะมรณะก็แปลว่าตายมรณัสสะนัสสะอัสสะนี่เคยแปลฟังแล้วมันเป็นชีวิตชีวิตของมรณะฟังแล้วฟังไม่ออกนะแต่ฟังดีๆจะเข้าใจมันเป็นชีวิตของความตายชนิดหนึ่งชีวิตของความตายซึ่งยังอยู่ในรูปนามขันธ์5กิเลสอันนั้นตายแต่ก็ยังมีชีวิตเพราะฉะนั้นการมีชีวิตแบบนี้จึงต้องเป็นบทบาทที่จะอย่างน้อยก็ต้องต่อสู้กับคนที่เขายังไม่ตายต่อสู้กับคนที่เขาไปหลงไหลแล้วเราก็ต้องไปต่อต้านเขาก็ต้องไปพยายามที่จะสอนเขาไปยืนยันยืนหยัดเขาโลกมันก็จะดึงไปสู่ค่านิยมสู่ความเห็นของมนุษย์มนุษย์ควรเป็นอย่างนี้ควรเป็นอย่างนี้เฮ้ยเองไม่กินเหล้าเองไม่เก่งเองไม่ใช่เพื่อนข้าเองไม่ใช่ของดีเองต้องกินเหล้านี่เรายกตัวอย่างไอ้ของมันหยาบหน่อยนะมันก็จะดึงไปกินเหล้าแต่เราเองเราจะต่อสู้ต่อต้านได้มันจึงเรียกว่าสงครามอยู่ในตัวแต่จิตเรามีตัวตายแล้วนะแต่เรายังมีตัวเป็นเพราะฉะนั้นโดยชนกันแล้วเราก็จะต้องมีสงครามอยู่เราจะต้องต่อสู้กับคนที่มันยังไม่ตายมรณะมีสติรู้ในความตายของเรามันตายอยู่โดยที่เรียกว่ามันไม่ฟื้นแน่นะชีวิตของความตายเนี่ยมันตายแน่นะฟังดีๆนะฟังภาษาแล้วน่างงชีวิตของความตายและความตายอันนี้ไม่ใช่ความตายขั้นมรณะเป็นความตายขั้นอรณะเราไม่มีสงครามในการต่อสู้กับกิเลสอันนั้นแต่เราต้องต่อสู้กับโลกมรณะเนี่ยมะก็คือจิตจิตเรายังรู้จิตเรายังเป็นสงครามเรายังมีแต่ว่าเรามีความตายในอันนั้นมีความตายในจิตอันที่ยังเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเพื่อมีบทบาทอะไรอยู่แก่โลกเป็นอิทธิบาทที่เราจะนำสิ่งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นหลักฐานแล้วเราสามารถจะมีปัญญาเป็นอธิปัญญาที่จะอธิบายที่จะชี้นำที่จะชี้แจงที่จะค่อยๆมีปัญญาปฏิภาณที่จะสอนเขาที่จะทำให้เขามาตายอย่างเราอีกได้นี่มรณสติมีสติอยู่เสมอที่รู้ในมรณะนี้อยู่ชีวิตของมรณะอันนี้นี่เป็นเรื่องปรมัตถ์ถ้าเราจะพิจารณาแค่หลวมๆว่ามรณะพิจารณาความตายมรณสติเราจะพิจารณาว่าทุกอย่างมันเกิดแก่เจ็บตายมันตายเป็นธรรมดามันต้องพลากจากกันมันก็เป็นความปลดปลงพอสมควรเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนถึงสิ่งที่ต้องพลากจากกันถ้าพลากจากกันแปลว่าที่จริงความชั่วพลากจากเราไปซะด้วยซ้ำไปจะไปเสียดายเสียดมอะไรเราฆ่ากิเลสออกไปเราฆ่าพฤติกรรมเร็วๆซ้ำๆออกไปซะด้วยมันไม่น่าเสียดายอะไรเลยซ้ำแต่เราก็ไปคิดตื่นๆถึงของโลกๆแล้วเราก็ไปทุกข์เพราะแต่เพียงว่ายังหวงแหนความตายกลัวความตายทั้งที่อยู่ในโลกนี้มันต้องตายมันต้องพลากจากกันกลัวความตายและอยู่ก็ไม่อยู่ทำดีไม่อยู่พยายามที่จะสร้างสรรค์ความเจริญความที่ลดกิเลสละกิเลสมันก็เลยยิ่งไม่รู้จักสัจจะถ้ารู้สัจจะว่าถ้าเราจะมีชีวิตอยู่อย่ามีชีวิตอยู่ทำชั่วอย่ามีชีวิตอยู่เสริมกิเลสมีชีวิตอยู่เพื่อฆ่ากิเลสไปนั้นแม้จะมีอายุยืน100 ปี 1,000 ปีถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อละกิเลสดีหรือแม้แต่จะมีชีวิตอยู่เพียง1 วินาทีก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าอยู่โดยมีแต่เอากิเลสใส่อยู่วินาทีนึงมันก็ไม่ได้ความยิ่งอยู่100 ปี 1,000 ปีก็ยิ่งเน่าใหญ่มีชีวิตอยู่100 ปี 1,000 ปีก็สะสมแต่กิเลสแล้วอยู่ไปทำไมนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราพิจารณาเห็นสัจจะพวกนี้แล้วเราจะเข้าใจเรื่องความตายนี่ถ้าเราเกิดมาได้มีชีวิตอยู่ได้ทำความตายเห็นแก่ความตายเรานี่ดี เราก็ทำเอาตามที่เรามีภูมิปัญญาเพราะการที่มีสติสัมปชัญญะเห็นความตายอยู่นั่นหมายถึงว่าถ้าใครยังไม่รู้จักความตายให้พิจารณาความตายเพราะผู้ที่ยังไม่รู้ก็พิจารณาความตายตั้งแต่บทตื้นๆความตายอย่างง่ายๆแล้วอย่ากลัวความตายเหล่านั้นถึงแม้เราเองก็พ้นความตายไปไม่ได้พ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันยังไม่ตายควรจะปฏิบัติตนอย่างไรมีศีลสมาธิปัญญาทำเข้าไปแล้วคุณก็จะเกิดความรู้ปรมัตถ์ว่าความตายมันมีอะไรความตายอันที่ตายที่ว่านี้เป็นอรณะเป็นการได้ดับเย็นเป็นการได้ดับกิเลสแล้วใจเย็นจิตเย็นแล้วนะเราทำสิเพราะเมื่อผู้ใดทำบรรลุมรณสติก็คือมีสติรู้ในเห็นชีวิตของความตายอยู่ตายอยู่ระลึกสติของกายคตาก็เหมือนกันกายคตาถ้าองค์ประชุมตั้งแต่เราอยู่กับโลกเราบทยกตัวอย่างอันเก่านี่แหละเรายังประชุมอยู่ชีวิตของเราก็จะต้องเป็นไปดำเนินอยู่มีองค์ประชุมเหมือนการต้องกงเล่าแดดล่มลมตกละกงหรือไม่เพื่อนชวนก็กงกินแต่เหล้าอย่างเงี้ยดีไม่ดีไม่มีเพื่อนก็กินเมาซึมเป็นแอลกอฮอล์พวกเป็นโรคประจำตัวเลยคุณก็ยิ่งกายคตาใหญ่เลยมันก็ต้องอยู่กับคุณนี่แหละมันเป็นไปด้วยความเลวร้ายนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่เลิกไม่ละไม่ลดตอกด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาสติปัฏฐาน4ตั้งศีลขึ้นมาแล้วก็สละออกจากะไปจนกระทั่งเราเป็นอุบัติเทพดีขึ้นจนสุดท้ายเป็นวิสุทธิเทพสามารถล้างได้ละได้ขาดได้เสร็จแล้วคุณก็ยังมีความประชุมอยู่นั่นเองมีกายคตาที่คุณจะต้องไม่เอาสิ่งนั้นมาประชุมแต่มันก็มีอยู่ในโลกประชุมอยู่นี่แหละแต่เราอยู่เหนือมันเป็นสิ่งที่เราละล้างเลิกอันนี้ครอบงำเราไม่ได้อันนี้ครอบงำเราไม่ได้มันเป็นองค์ประชุมของโลกถ้าเราสามารถทำให้คนเนี่ยเลิกละไม่แยแสสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่ถูกสร้างขึ้นไอ้เหล้าไม่ถูกสร้างขึ้นถึงแม้มันจะมีมันก็ไม่มีใครกินไม่มีใครเอามาประชุมกับตัวเองไม่มีใครเอามาอยู่ในสังคมของเรานี่ถ้าสังคมของเราเอาไอ้นี่มาตั้งอยู่ในที่นี้มันก็เป็นของทิ้งอยู่ธรรมดาอยู่ในโลกมันก็เป็นแต่ส่วนหนึ่งเราอาจจะเอาไปวิเคราะห์ไปใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ได้เพราะว่ามันอะไรก็เป็นประโยชน์ได้แม้แต่ขี้ก็ยังเป็นประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเหล้าก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันในส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นความประชุมเหล่านี้เราก็จะมีความประชุมของชีวิตความประชุมของวัตถุความประชุมของโลกของสังสารวัฏความประชุมของสรรพสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะอยู่สังเคราะห์กับอะไรอะไรไม่น่าสังเคราะห์อะไรน่ารับสัมผัสสัมพันธ์อะไรไม่น่ารับไม่สัมผัสไม่สัมพันธ์อะไรปล่อยให้มันหลุดให้มันพ้นให้มันเป็นของมันอยู่แต่งั้นอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเรารู้หลักนี้แล้วนะเราปล่อยให้พวกนี้เป็นไปเองแล้วไม่มีใครแยแสมันตายเลยเราไม่ต้องฆ่าเราไม่ต้องไปพังโรงเหล้าเราไม่ต้องไปทำลายเทเหล้าทิ้งถ้ามันจะเกิดไม่มีใครทำเนี่ยมันจะเกิดเพราะว่าที่จริงสุราเนี่ยมันเกิดแต่เดิมตามประวัติแล้วมันเกิดที่โพรงไม้มีผลไม้น่ะไปตกลงไปในโพรงน้ำตกลงไปขังแอ่งไอ้นี่แช่หมักกลายเป็นน้ำประเภทหนึ่งมีนายคนหนึ่งชื่อว่านายสุราไปพาไปเจอเขาเป็นพรานใช่ไหมตามประวัตินะใครเคยอ่านมาบ้างอ่ะไปดื่มเข้าแล้วพอดื่มเข้าแล้วโอ้ยสวรรค์ดีเว้ยเลยมาดื่มแอบดื่มบ่อยๆนานเข้าก็เลยชวนเพื่อนมาดื่มตักนานเข้าก็มาตักอาศัยหายใส่ตุ่มไปแจกเพื่อนดื่ม ก็เลยเป็นวงเป็นเรื่องที่ชวนกันดื่มมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นตามประวัติจะจริงเท็จยังไงก็ตามใจไม่มีปัญหานะจะจริงเราก็ใช้ได้จะเท็จเราก็ใช้ได้อะไม่มีปัญหาเนี่ยเรามาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเสร็จแล้วเราก็ลงเป็นสิ่งหนึ่งในองค์ประชุมของโลกแต่ถ้าเผื่อว่าเรารู้แล้วว่าเราเลิกลงเราปล่อยเพราะปล่อยมันก็เนี่ยมันจะเกิดเองของมันอย่างที่ว่าเนี่ยนะฝนตกผลไม้อันนี้มาแช่เสร็จหมักเป็นน้ำดองน้ำหมักเป็นอย่างนี้ก็อย่างมันเป็นไรใช้ประโยชน์ได้อะไรเราจะเอาไปสังเคราะห์ทำคุณค่าอะไรได้เราก็ทำทำไม่ได้ก็ปล่อยมันทิ้งมันก็สลายไปมันย่อมไม่อยู่ในโลกมันย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาหรือมันสลายไปเป็นธรรมดาแล้วก็ปล่อยมันสลายไปเราไม่ยุ่งไปเกี่ยวอะไรมันนะเพราะงั้นความประชุมนี่มีทั้งประชุมที่เรามีจิตมีปัญญาว่า เราอยู่ประชุมกับความเป็นไปในโลกนี้เนี่ยเราจะเอาอะไรมาสังเคราะห์เราจะเอาอะไรมาสร้างสรรค์เราจะเอาอะไรมาประกอบถ้าเราไม่เอาอะไรมาสังเคราะห์ไม่เอาอะไรมาสร้างสรรค์ไม่เอามาอะไรประกอบเพราะเราพิจารณาด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสิ่งนั้นมันก็ตายของมันเองหรือมันก็ไม่เจริญเองมันก็ไม่เกิดเองแม้เกิดก็ทิ้งๆอยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องไปฆ่าไปแกงไม่ต้องทำร้ายทำลายเลยนะเนี่ยระบบของพระเจ้าท่านปานชนีนะเพราะงั้นแม้แต่สัตว์โลกเขาเองเขาบอกว่าโอ้ยถ้าได้ไปกินเนื้อสัตว์สัตว์โลกมันจะเกิดขึ้นมาเต็มโลกไปหมดสินี่มีคนก็เขียนจดหมายมาต่อว่าอยู่นะว่าสอนอะไรระบบนี่ระบบไม่กินเนื้อสัตว์สัตว์โลกมันก็เต็มไปหมดเลยทีแล้วจะอยู่กันยังไงมาเราไม่กินเนื้อสัตว์ก็แย่ทีเขาว่างั้นโถสัตว์โลกมันก็มีสิ่งที่กินกันเองกันนักกันหนาและมันก็เป็นเพื่อนทุกมันก็มีส่วนที่จะทำอะไรให้ดีไม่ดีอยู่เหมือนกันนะมันไม่แปลกอะไรเลยในเมื่อแต่ก่อนโน้นสัตว์โลกก็เยอะแยะสัตว์มันก็เกิดมาก่อนคนในสัมสัตว์เนี่ยคนเนี่ยเป็นการพัฒนาจากสัตว์มาอีกทีหนึ่งในสามกว่าจะมาเป็นคนสัตว์มันเต็มโลกมาก่อนตัวเองเกิดมาแล้วน้อยจะมาฆ่าสัตว์โลกไม่ให้มันมากสัตว์โลกมันเกิดมาก่อนคุณน่ะคุณน่ะยังไม่ได้กินแรกๆ ก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วทำไมอยู่กันมาได้นะทำไมอยู่กันมาได้พอตัวเองชักจะมีกำลังวังชามีฤทธิ์มีแรงครองโลกขึ้นมาก็เลยมองเห็นสัตว์เป็นสิ่งที่จะต้องเข็นฆ่าเดี๋ยวมันก็มายุ่งเราเดี๋ยวมันก็มาเบียดเบียนเราเดี๋ยวก็ต้องปราบต้องฆ่าต้องประหารมันให้หมดนะโอ้โหคนพันนี้นะแทนที่จะบอกว่าเราก็อยู่กับมันไปถ้าเราเป็นคนอยู่ไม่ได้ก็ตายเสียแต่เราเป็นคนอยู่ได้มันก็อยู่ได้ถ้าธรรมชาติมันเท่านั้นเท่านี้นะสัตว์มันก็อยู่เท่านั้นเท่านี้ในสมมติเราอยู่ในบ้านในเมืองนี่สัตว์มันก็ไม่ได้มาอาศัยมันก็ไม่ได้มาเป็นพื้นที่สถานที่มันจะเกิดอะไรมากมายนักแม้แต่อย่างอยู่ในสระประมาณนี้เราจะเพาะปลามันก็จะเพาะปลาปลามันก็จะเกิดได้ประมาณหนึ่งมันจะไม่มากเกินกว่าที่มันจะอยู่กันได้มันจะมีการปราบกันเองอะไรกันเองอยู่เท่านั้นทีนี้คนก็ไปยึดเอาพื้นที่เอาอะไรต่ออะไรมาแล้วโทษสัตว์มันจะไปมากอะไรโดยธรรมชาติมันก็อยู่ได้เท่านั้นนะมันก็จะเกิดอยู่ได้ของมันเท่านั้นมันไม่มีทางที่จะโตขึ้นมาได้โตได้ก็เพราะองค์ประกอบของธรรมชาติที่มีเพียงพอมันถึงจะโตมันถึงจะเกิดมันถึงจะเจริญถ้าไม่งั้นมันไม่เจริญมันก็อยู่เท่านั้นของมันอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้วิเคราะห์ออกไปเห็นถึงว่าองค์ประชุมของสิ่งที่อยู่ร่วมโลกที่จะเป็นปลายกายคตาสติเนี่ยสติของเราก็จะพิจารณาถึงองค์ประชุมขึ้นขนาดนั้นแล้วก็อย่าไปทุกข์เลยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรมากเมื่อเราจัดสรรเป็นเรารู้แล้วว่าอะไรจะสังเคราะห์เราอยู่อะไรที่ไม่สังเคราะห์เราปล่อยใกล้เข้ามาไม่ต้องห่วงต้องห่วงแล้วใครจะตายใครจะเกิดใครจะดับมันก็เป็นไปตามธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งที่อยู่ในโลกแม้แต่ตัวเราไม่ห่วงไม่ห่วงอีกเช่นเดียวกันกับองค์ประชุมข้างนอกที่เป็นวัตถุเป็นสัตว์โลกเป็นนานาชนิดดังกล่าวแล้วเราหมดห่วงก็เป็นไปตามที่จะสังเคราะห์ร่างกายเราก็เป็นกายที่จะพิจารณาเนี่ยแท่งดินน้ำไฟลมแท่งก้อนจนกระทั่งถึงตับไตไส้พุงอวัยวะใส่น้อยใส่ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำหนองมีเสลดมีอะไรทุกอย่างแล้วก็พิจารณาองค์ประชุมของสิ่งนี้เห็นว่ามันก็เกิดมาเหมือนกันกับสัตว์มันเกิดมามันก็สังเคราะห์กันอยู่โดยธรรมชาติอย่างนั้นแล้วมันก็อยู่เอาพืชบางของดินน้ำไฟลมวัตถุแทงกรอะไรมันก็เกิดกันอย่างนั้นสังเคราะห์กันพอสมควรเราก็ในนี้สังเคราะห์กันอยู่ตามระบบระเบียบดีแล้วมันก็อยู่ของมันเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงมันเหมือนกันก็ไม่ห่วงวัตถุไม่ห่วงกายคตาไม่ห่วงสิ่งที่มันประชุมอยู่นอกกายเรานี่ก็ไม่ห่วงเมื่อเราไม่ห่วงเราก็เหมือนกันมันดำเดินไปได้อันนี้เราจะสังเคราะห์มันเราไม่ต้องไปสังเคราะห์อะไรมันมากขี่ให้มันเยี่ยวให้มันบ้างเช็ดถูมันบ้างมันเจ็บมันปวดอะไรบำบัดกันมันบ้างก็สังเคราะห์มันบ้างพออยู่พออาศัยอาหารให้มันกินบ้างน้ำให้มันดื่มบ้างลมหายใจก็ให้เอาเข้าไปให้มันบ้างให้มันสังเคราะห์อยู่ประมาณพอประมาณแล้วก็มีระบบที่เราจะอยู่เมื่อเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปหลงประคบประงมอะไรมันกายแท่งนี้มันก็เป็นกายคตาอันหนึ่งที่เราไม่หวงไม่ห่วงไม่อะไรอาวรณ์สุดท้ายมันก็เกิดมามันก็อยู่ตั้งอยู่ไปถึงบทบาทที่มันจะเป็นคุณเป็นค่าเราก็ใช้มันเพราะมันเป็นส่วนที่เราเองใช้มันทั้งแท่งถึงเวลามันก็แก่ มันถึงเวลาเจ็บมันก็มีถึงเวลาตายมันก็จะตายไปนะเมื่อมันยังไม่ตายมันเป็นคุณค่าอะไรได้เราก็ใช้กายคตานี้ไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปล่อยวางได้อย่างนี้ปล่อยวางได้แม้วัตถุเราก็มีมรณะในวัตถุปล่อยวางได้แม้กระรูปร่างขันธ์ 5ตัวตนกายของเราเราก็มรณะในความปล่อยวางอันนั้นมรณะอันนี้เป็นอรณะนะเป็นจิตจิตปล่อยจิตวางเป็นความตายที่เราเองเรามันรู้แจ้งแล้วว่าเราไม่ห่วงไม่หาไม่อะไรอาวรณ์แต่เราก็ไม่ได้อยู่อย่างไม่บำรุงแม้แต่วัตถุต้นหมากรากไม้ดินน้ำไหลไฟลมเราก็บำรุงมันตามควรชั้นใดกายแท่งนี้เราก็บำรุงมันพอตั้งอยู่ไปได้ที่เป็นคุณค่าเต็มสมควรสัมมาเหมาะชั้นนั้นเหมือนกันเรามีจิตที่เราไม่ติดยึดเราไม่มีปัญหาในกายคตานี้เรามีมรณะในตัวฟังดีๆนะเนี่ยวิเคราะห์อธิบายเรื่องกายคตาสติให้ฟังซึ่งไม่เหมือนกับอาจารย์รุ่นก่อนๆอธิบายให้ฟังแม้ท่านจะอธิบายถึงเรื่องพิจารณาอย่าไปติดไปยึดก็คล้ายกันอยู่แหละแต่ท่านก็อธิบายเน้นเท่านั้นนี่อธิบายให้ฟังโดยพิสดารกว้างขวางทั้งกายที่กว้างทั้งกายที่ในร่างกายตัวตนและแม้แต่กายในกายละเอียดเข้าไปจนกระทั่งพุทธเจ้าสอนอานาปานสติลมหายใจเข้าออกเป็นกายและเราก็พยายามรู้อาการในกายเป็นอารมณ์ของรูปจิตรูปจิตหรืออรูปจิตทีนี้เราก็อาศัยละเอียดละออถึงแม้ขนาดนั้นเราก็ไม่หลงเสพหลงติดว่าเมื่อได้อยู่อาศัยเป็นเพียงกายคตาอย่างในภายในเป็นลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็มีอารมณ์อยู่ในวงสังสารวัฏนั้นเบาว่างเบาว่างเบาว่างถ้าเราเสพเราติดอารมณ์ไม่ว่างเบาปานนั้นเราก็ติดอีกเราก็ไม่ตายอีกฟังให้ดีนะที่เราเรียนอะไรจะได้มามากแล้วในระบบต่างๆในความรู้หลายตะหลายหมวดหลายหมู่หลายอะไรมาแล้วเราจะมาพิจารณากายคตาสตินี้ไปจนลึกซึ้งละเอียดจนถึงขั้นกายในกายดังกล่าวนี้เป็นกายจนกระทั่งถ้านอกนี่เราใช้แต่เพียงลมหายใจนี่นะเป็นองค์ประกอบที่จะประชุมรู้อยู่แล้วเราก็พิจารณาอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาอาปานะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติทุกตัวนี่มีสติหมดสติ3มรณสติกายคตาสติอานาปานสติสตินี้เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่ตราบใดจิตใจเราก็เบาว่างอย่างนั้นแล้วเราก็พิจารณาซ้อนลงไปอีกอย่างที่ได้อธิบายฟังแล้วว่าเราว่างเราก็ไม่เสพติดอาการว่างนี้เรามีตัวตายแต่เราก็สามารถที่จะมีกายคตามีองค์ประชุมงานการอื่นกระทำกับงานการอื่นได้โดยลมหายใจเข้าออกเรามีแล้วเราก็ไม่ติดในสิ่งที่เราได้ว่าเราเองเราปล่อยวางเราว่างเป็นสมถะเป็นจิตที่เราไม่ห่วงหาอาวรณ์อะไรไม่มีกิเลสแก่ตัวแก่ตนอะไรเราพิจารณาได้จริงๆเพราะฉะนั้นอานาปานสติที่สมบูรณ์ที่สูงก็คือมีสติแล้วเราก็ท่องตลอดเวลาลมหายใจเข้าออกเรามีทั้งมรณะที่ถือว่าอรณะมีความตายที่กิเลสตายสนิทมีทั้งกายคตามีความดำเนินไปด้วยองค์ประชุมของพฤติกรรมทางกายวจีมโนและมีกระทั่งสิ่งแวดล้อมที่เราจะประชุมจะอยู่ด้วยเป็นบทบาทการงานลมหายใจเข้าออกก็มีการงานได้ปฏินิสกะไม่เสพเห็นนิโรธแล้วไม่เสพนิโรธไม่ติดนิโรธนิโรธานุปัสสีปฏินิสกานุปัสสีเห็นอยู่ว่าเราเองเราได้สลัดคืนสิ่งที่ได้นิโรธแล้วรู้นิโรธถึงนิโรธไม่สำคัญมั่นหมายในนิโรธนิพพานไม่หลงว่านิโรธนิพพานเป็นของเราเพราะฉะนั้นอานาปานสติอันนี้จึงเป็นบทบาทที่เป็นสิ่งที่สูงสุดที่เราเรียกว่าฐานนิพพานภาษาบาลีเรียกว่าอุปสมะก็เรียกอุปสมานุสติเป็นอนุสติข้อที่10ก็เลื่อนฐานขึ้นมาสู่ตัวนี้เป็นความสงบระงับเป็นนิพพานอุปสมะนี่ท่านแปลเลยในประธานนิคมบาลีก็แปลว่านิพพานด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ระลึกตามนิพพานที่ได้มาจากที่กล่าวนี้เรามีไหม มีตั้งแต่ฐานถ้าพุทธธรรมสงฆ์ก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าถ้าคุณมีปัญญาคุณพิจารณาจากการปฏิบัติเป็นพระสงฆ์ถึงขั้นอรหันต์ก็อยู่ในนั้นเสร็จไม่ต้องอธิบายต่อแต่ถ้าอธิบายแล้วมันก็มีหลักการมีทั้งกระทั่งการพิจารณาการปลดปล่อยทำให้เกิดสติคล้องตนมีสติรู้ในความตายรู้ในความเป็นกายคตาคือความเป็นลมหายใจคือความเป็นที่ละเอียดที่สุดหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็เข้าออกไม่มีเมื่อไหร่ก็เป็นไม่เหลือความเป็นความตายทั้งรูปนามขันธ์ห้าแต่ความตายที่เป็นสภาพของปรมัตถ์อันนี้สำคัญและความตายของรูปนอกหยาบๆมันก็ง่ายในการที่จะรู้ถ้าใครเข้าใจแล้วไม่ติดไม่ยึดในความตายตายก็ตายรูปนามก็หน้าตายเมื่อไหร่ก็ตายก็สำคัญเราเพียรให้เห็นความตายที่เป็นปรมัตถ์ให้ได้ถ้าเป็นได้แล้วเราก็เป็นกายคตาก็เป็นไปการดำเนินไปด้วยองค์ประชุมของชีวิตมีสังสารวัฏไปเสร็จแล้วเราก็มีแต่ความตายที่เป็นอรณะนั้นซ้อนอยู่ในตัวเราลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกเราก็อยู่อย่างเป็นสุขไหวไหมเนี่ยนะไหวไหมไหวเหรอเอ้เก่งนี่เราระลึกตามระลึกรู้ได้อนุสติแม้กระทั่ง3ตัวนี่มรณสติกายคตาสติอานาปานสติ3ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องทรงนะทรงเป็นสิ่งที่จะทรงกับตัวเราที่ตัวเราปฏิบัติได้และมีความจริงตามนัยยะที่ได้อธิบายไว้นี้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทรงอยู่ที่เราเราจะต้องมีสติปัฏฐานจนเกิดสติสัพพัญญะปัญญาเป็นผู้ที่มีสติสัพพัญญะปัญญาอยู่เป็นผู้ที่รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็อยู่ลมหายใจเข้าออกยังไม่ตายมีกายคตาและมีความตายที่เรียกว่าอรณะหรืออยู่ในมรณะอธิบายในย่ายฟังแล้วมรณะมันต้องต่อสู้อยู่ในโลกนี้ต่อสู้อะไรต่อสู้แทนพระพุทธองค์พยายามที่จะให้คนมาเป็นบริวารหรือว่าไม่เราไม่เรียกว่าลาบริวารแต่ว่าให้คนมารู้มาเห็นมาเป็นไปได้ตามที่พระพุทธองค์พาให้เป็นเพราะว่าอันนี้เป็นพุทธประสงค์หรือว่าเป็นความดีให้มนุษย์มามีคุณค่าคุณธรรมอย่างพระพุทธองค์พาเป็นนี่มันดีพูดอย่างนี้ก็คงไม่มีใครจะเถียงให้มาเป็นให้ได้ก็แล้วกันมันดีเราเป็นให้ได้ก่อนแล้วเราไปสอนคนอื่นต่อมันก็อยู่แค่นี้เองแหละนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดเข้าใจอธิจิตหรืออธิทั้งหลายแหละจะอธิบายเอาองค์หมวดทำองค์ใดมาขยายมันก็อธิบายได้เพราะว่ามันย่นย่อเข้ามาจะไปแจกแจงให้เป็นแบบหยาบระลึกถึงพระพุทธเจ้านะกราบเคารพบูชามันก็ไม่เสียหายอะไรกราบเคารพพระพุทธเจ้าบูชาอย่าไปเคารพจนกระทั่งไปปั้นรูปมาแล้วก็มาขายกันแล้วก็ไปให้ออกไปนอกทิศนอกทางให้พระพุทธเจ้าให้พระพุทธรูปบันดาลบันดลอะไรขึ้นมาอีกกลายเป็นเทวนิยมไปอีกนั่นก็นอกเรื่องนอกรีดแต่ถ้าไม่แล้วคุณจะเคารพนับถือรำลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้ถึงท่านทำไมท่านรูปหล่อหรือว่าถ้าเป็นคนหนึ่งเท่านั้นแล้วเราก็มีความรู้อะไรมากกว่านั้นอย่างนั้นแต่ที่จริงเราก็ระลึกถูกว่าท่านเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยเป็นปราชญ์เอกเป็นผู้พ้นทุกข์เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดยังไงศึกษาเข้าไปถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วท่านเป็นผู้มีวิมุตติมีนิพพานท่านเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมดีทุกอย่างคุณรู้แล้วคุณจะปฏิบัติได้ตามอย่างไรคำสอนมีพระธรรมมีศึกษาพระธรรมในความหมายแค่คำสอนก็สอนก็เรียนรู้คำสอนเอามาประพฤติปฏิบัติตามปฏิบัติได้แล้วก็เกิดมรรคเกิดผลถ้าจะอธิบายแค่ระลึกถึงพระธรรมมนุสติระลึกตามระลึกถึงพระธรรมพระพุทธเจ้าระลึกถึงเฉยๆมันก็แค่นั้นระลึกแล้วทำไมระลึกแล้วเอามาปฏิบัติประพฤติทดสอบพิสูจน์อบรมตนตามนั้นพอตกลมให้มันถูกทางภาคเพียรให้ดีเอาใจใส่มันได้มักได้ผลมันก็ได้พุทธคุณที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งแต่น้อยไปจนกระทั่งมากขึ้นตามลำดับถ้าเผื่อว่าเราเอง มาอธิบายกันในตื้นๆต้นๆเคารพพระสงฆ์ก็เนี่ยคือผู้ที่โกนหัวบวชนี่ก็เป็นพระสงฆ์เคารพพระพุทธเจ้าก็เป็นรูปนั้นพระพุทธรูปนั้นเคารพพระธรรมก็นอนอยู่ในใบลานอยู่ในตู้นั่นพระไตรปิฎกนั่นน่ะกราบเข้าเคารพก็กราบเข้าไปตกลงระลึกถึงระลึกพระพุทธก็ระลึกถึงพระพุทธรูประลึกพระธรรมก็ระลึกถึงพระไตรปิฎกระลึกพระสงฆ์ก็พระท่านนั่งอยู่ในกุฏิจบนี่ไม่ได้อะไรมันไม่มีความลึกซึ้งในอธิปัญญาไม่มีความลึกซึ้งในอธิจิตที่อย่างถึงที่เป็นจริงเป็นแท้ถ้ามันถึงอธิปัญญามันถึงอธิจิตแล้วเราก็เอาหลักเกณฑ์มาประพฤติจนกระทั่งเป็นจริงได้แล้วก็ซับซ้อนละเอียดละออสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนได้จริงๆตามศีลอนุศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติและลงท้ายเป็นมรณสติกายคตาสติอาณาปานสติมีสติอยู่เสมอและมีสิ่งเหล่านี้จริง